الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة واستقبل القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه حين استقبل القبلة متفق عليه. زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو ورو الله دې موږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او پاره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. چا سره موبایل یې لیک ساتل غواړي باندې کوي بھائی چنور خلقو باندې ګډ وډواله نه راوځي دا الله درضا په بنیاد چې جماعت درازي نو موبایل بندوي چې د نورو مسلمانانو لپاره درد سر نه جوړيږي. زمای عزت مند زمونږ استاد او د ټولو دینی او دنیاوی د دنیا د قبر د اخرت د خبرو او د ټول مسلو حل د قران او سنت پتا ودارای کی پس دکړه او عمل کی پروت ده. سورج موږ او تاسو د خپل دین نه لری کیو نو دمره د پریشانو تکالیف او سرب مخله کیو. تاسو ګورئ امت مسلمه په هر اسلامي ملک کې د پریشانو سره مخ لري. یو پل د باران باران باندې بل پل رست الرزا گرانی رازی تکلیف رازی او روزانه دا سنوی خبری وی چه امت پا پریشانو کی غرزی گی مسئلہ دا سنوی که پریشانو مسائبو کی دو امت توجو دا اللہ ذات عالیت رف لشوا نو دا پریشانی دی خوب دی قبر خیرت چولی دی اے دنیا کی ہر قسم پریشانی چی رازی مشکلات دی تکالیف دی نو کدی دوران کی دو امت توجو دا اللہ ذات عالیہ طرف لشوا چرا دا مشکل راغلے اللہ سوئی دا اللہ رسول علیہ السلام سوئی او اغه مطابق د دې حل ولټولو د تاسو مصیبت له خفقار نه پکا زګه پکم غم مصیبت کې چې توجه د الله ذات عالیه طرف تشوا نو دې باندې الله ستاسو خیرت او قبر جوړي او دنیا کې اجرونه درکړي ګناهونه دې په معاف کړي او که مشکلات وی پریشانی وی تکالیف وی او پاغی کی دو امت توجو دا اللہ دا ذات عالیه نا کٹ شوا بلکی پنور و نخرو پی خو امت ورسم شوا ادائی دا ذان نس طریقی جوڑی کری او دا دی مشکلات و حل پاغی کی لٹائی نو دا دا مصیبت دا پاس مصیبت دے او دا دا اللہ دا طرف نا یو قہر دے دیو جن نن دی مشکلات او پریشانی د خداغه نه غټه پریشانی دادا چې څومره مشکل ډېریږي زموږ توجه د الله د ذات عالیه نه کټ کیږي دیو جن اهل علم ویلي چې دنیا کې څوک مشکلات او پټکر او پریشانو کې دي نو دوه خبرو لبکتې شي کپدی پریشانو او تکالیفو لوگو تندو گرانی کی توجہ دا اللہ ذات تشوا ندیل خفکان ندے پکا دا سی مشکلات او پریشانی زمون پا دینی مشرانو انبیاء علیہم السلام صحابہ کرام نور مراغلی وی خدا غی توجہ دا اللہ ذات طرف تجورا شویوا او کپا کم مشکلات او مسائلو کی امت پگڑو وڑو سر رے نو دا دا اللہ عذاب دے نن دیر کم امت دے چی دی مشکلاتو کی توجہ الاللہ دا سوک دے دی حل نتائی پا جلسو جلوسنو کی او پناربازو کی بلکہ مونگ دا سی نو آئیو چی دا دا اللہ دا طرف نا پا مونگی او امتحان دے او زمون دا گناہون وجدا زوام دا ستاسو وجدا او تاسو وجدا دا دا وجدا نو پیو بلوان لان توان وایو او دا اللہ ذات عالیه طرف تسنشت توجو نشتا ددی مشکلاتو پریشانو راوستو ذات اللہ دے دا دا مسلمانانو بیمان بنیادی عقیدہ دا ادا کل پنیکان امراضی چی بلکل اللہ لتوجو دنو درجاتی پیوچتی ورای په انبیاء او بیماری راغلی و خدای توجه چا طرف تا و ایوب علیہ السلام تلس کال بیمار دے پټوله توجه چا لگا نو دغه بیماری دا غي څومره درجات کې چت شو په حضرت یعقوب علیہ السلام او بچو باندې قحط راغله واغا قحط کی د نبی توجہ د الله ذات عالیه طرف تدا موسی علیہ السلام نار دے او زمونږ استاد بس نار والے د مصر نه مدین ته پیدل اثر از منزل کړي نور سره د سفر اسباب وزګه فرعون د قتلولو حکم کړو ناغد هیبت او د تکلیف په حال کې بلا سامان او اسبابا د مصر نه مدین تر روان شوه. سخت لوګر اغلی لار کې دوه پاړې پړلې او مدین کې انت دونه د لار د کې ناس الله او ثم تولى الى الذل لاړو پیغمبر دی او غني د سوري د لار کې ناس او سوئی ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر اے زمان ربا کس رزق رائی گی زم محتاجم گورا نبی دا اطور ازو نار دے او چالے توجہ دا نبی علیہ السلام او صحابہ کرام او غزو خندق دے خندق کنی د صحابه ورته قربان مو حضور اوږي چې د ډېرې لوګي د لاسه مو د خېټو سره کاڼي تړلي نو رسول الله عليه السلام کمیس مبارک چت کو او صحابه ته خېټو ول د دوه کاڼي تړلي خو توجه د چا ذات ته نو خو دا چې ویلي چې د لوګو د چا طرف نه ده نو مونږ چې چا مشکل راوسته اغل مواسب شاد او په مشکل کې نورم شاکو غټه خبره د مشکلاتو دا گرانی نه ده د باران بندي دن نه دي لوی د مصیبت خبره زادا چې چاروسته موږ غته توجه نکاو بلکې وای دا تا او بل وای دا تا الاغه د فار جلسی جلو سن دي او لارې بندي دي او دی امت باندې به الله قهر څنګه ناراضي دای دا خلق لار په نکو نه پیژندو چه دا دی یهود و دنسواراو پا جولو کی لویشو خلق دے او اغیر دید پار روستے چه دا امت بتنگے اغلی مخ کی نویلی چه دا با پریشانکے ورد موسیٰ علیہ السلام پا دور کی لوی تکلیف دے لوگا بسی پانے بوخرے دا سی او ظالم مسلط دے چې د بنی اسرائیل او ماشوم په پیدا شون مور خپل رسول خلکو په تماشا کولا او هغه د مور د غیږی نه روچت کو اچړو والا بولا او زبحه کو اب ایلو کی مصیبت ډیر دی او کدا ډیر دی چې وړو کې بچي چې عورت دو دی او د مور نه پیدا شو فرعون او داغه فوجون رال مور خپل ګوري زبحه کو قوم موسی علیہ السلام ته وید الله پیغمبر صلی الله پیدا نی چې دې ظالم زموږ دا بچی وجه و من بعد ما جئتنا اجتا زموږ لرا نه پیغمبر اوسب زموږ بچی وجه نو موسی علیہ السلام قوم ته سوي چې سبب جلوس وبس الا رب بندو اپ فرعون پسې بنا رب ازی کو قال استعينوا بالله واصبروا اے قوم د الله نه مدد غواړی صبر وکای نن امت د الله د مدد پزې کوله مدد غواړی شو کوم تیار نه مسجد سره شي شو کوم تیار نه توبه وبا شي شو کوم تیار نه اگر وی چې جلوسته یوشل بسونه راو نه کړي نه بډک شي که بیا ولوي چې مخه مو بوزم اګه ویلی چې روډای په دروازه خورو اګه بیا دی ویجو 1500 روپۍ په ورسره درکو نو بیا خو په بچاله کنځلې کې او که څوک کې کافر کې نن زموږ د مشکلات په وخت کې توجه د الله د ذات عالیه نه بالکل یې صدا کټه نو موسی علی السلام قوم ته سوې وای دا الله نه مدد وغواړي وجعلوا بيوتكم قبلة قوم توید الله نه مدد غواړی صبر وکای هر سړی د خپل کور کې د موزه جوړ کی بار هم فرعون منزل نه پریږي وګوره بنی اسرائیل صبر وکړو د الله نه مدد وغوښتو نو الله د غد دشمن نه خلاص کړ هغه سره د لخر رونیو او په دریاب کې تباہ او برباد کو دا د انبیاء علیه السلام غو تعلیمات موږ او تاسو ته مخې ته دي نن زموږ په مشکلاتو کې توجه څه شي هغه د الله د ذات عالیه طرف نه کټ شي کله که توجه د الله ذات ته جوړ شي دغه به داسې مدد راشي چې په لک لک شي کې به څومره برکات راشي. غزوه خندق کې خو تکلیف تیر شو، لوګې تیر شوې، خو د الله حبیب څوک لوی جړل، څو ورځې وجړل، او اخیرنۍ جړه یې دا وه الله دې موږ تاسو ټول مدینې منورې ته بوزي، او الله مو دې حجونو عمرو له بوزي. مدینه منوره کې جبل سلعا اوس د ښار په منځ کې دی. د الله د حبیب په زمانه کې جبل سلعا او د مدینې په منځ کې ډېره فاصله وه. د الله حبیب ته صحابه خیمه لګول ځکه خندق د دې ځای نه کنستې شو، او هغه خیمه تا او غزه تا خلق مسجد الفتح وای. اده ترکو حکومت پیس کړي مسجد په جوړ کړي، ګور د لوګي د لاسا خېټه سرکانی تړلی، دشمن راغله ټول مدینه راګي رکړي، کور کې زنانو کی دي خطر ده چې دشمن سي ناراضي، او د دې پاکو باهیا ایماندار زنانو به حرمتو لګي. رسول الله سے کئی جڑا کرے د بود رسو مونگو تاسو جورد دا شورو رسو آئیو عربی کی ورد یوم الاربع آوئی دا اللہ حبیب دا ماسبخین و مازیگر پا منس کے اللہ لہو جڑا او دا پیغمبر دعا نو اللہ اگر دعا قبول کا اگر جی دعا گانی دا مخکن شوروئی نو اللہ پا دشمن یو سیلی رو لے گلا دا سلسله رولي کله چې خیمه به لړولې کافرو دیګونه باندې کړي او هوا باغور ټپول او د هوا په ذریعه ټول تس نس کړ او غلو ک الله ذات ختم کړي چې په لکشي کې برکت راوست. دا زمون ایمان دې کده ډېر شینه برکت لري کوړو په پته به پوي نشي، او کې وزاره کوم دې کې برکت واج کله سو په پخلاسي کوي کینا. جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته وای وی قربان لګی اجازت کومو کو ذکر ته سم الله حبیب ورته ویلار شه رجلار شو ذکر ته لاړو بیبی ته وای وی سشته کنا رسول الله علیہ السلام په تاسو کې چې نور ورته کته نشه کانی مبارک د خېټی سره تړلې. نو بیبی ورته وای وی دا یو سوا اوربشی دی او وړوکه غوندی دې بيزي بچو دا عربو سخ وطن دې نو دا غزي بيزي وړي وړي وي زمون د دوو خان عمر دایو کوي زمون د ملک د دوو خان عمر دای شي یو اوخي وي نو چې دې بيزال ته بيزم وړوي او چې به بچي دای زر زر هغه بچي دې بيزي زبح کو او ویته دا په میشن باندې دا اوربش وړکا او زم رسول الله علیه السلام ته دعوت ورکو ګور توجه ال الله سره به الکشي الله څخه ډېرې نبی رحمه السلام ته وقې وی بي چتلو بي بي ورته ګور شرمنده مې نه کې شه لګ دې اسه نه ډېر شکرانه وني رضا الله حبيب ته وقې وی چې ما تب ثواب تیار کړې تاسو یو څومره ګری را روان کای وې څومره ده د دې وړې وړو کې هم دي بيجه بچي ده او یو سوا اور بشي دي. رضا الله حبيب پټول لخر کې اعلان وکړو ان جابرن صنع سورا جابر دعوت کړه ټول راځي پس اونو خلق چې خندقې کنو سورا روانې کړې. د الله حبيب لار شمخ کې کور کې وایا تنور نه روټۍ مرو باسه او کټوي بد انغرین لری کوي. د الله حبيب راغ لار مبارکي پکیتو کې پکټوي او به وی کسان را دن نکوه په خپل لاسو چوري کولا او شوروای اچول کې دا ټول لخر مور شو. جابر رضی اللہ عنہ اید اللہ پزاد میرے قسم بھی تا بنوی چیو چونگ شوروا زمون دا کٹوئی نکم شوی لید اللہ حبیب لو یا خور ساکا شان پراتے دی چونو خلقوں پڑا وی پا مدینہ کے لوگا دا پکورونو کم سکا دی کورنو کی تقسیم کئی نو که توجه دا اللہ ذات عالیت رفت شوا نو ٹولی مسئلے با اللہ سکی ٹولی مسئلے با حل شی زمونگ دا مسئلو دا حل کی دوز جماعت دے جلسا و جلوسا و ناربازی ندی او ندا مختلف مخون بدلی دلی دا خو زمونگ پا عمر کی سونا بدل شوال ازمونگ نمخی دا مشرانو پا مخ کی سونا بدل شوال اجه سمره بدلیږي پریشانی سکیږي د دای په بدلی دوه کار نکیږي زمون په بدلی دوه کار کی چې مونږ د الله په حضور کې بدل شو توبه او واسو د الله ذات عالیه طرف تا زما عزت مند شو کو توجه دا مسلو حل چا سره اګه دا قحطونه او مصیبتونه پریشانی د مونږ د مشرانو وخت کې نه راته مونږ به سسوي عمر رضی اللہ عنہ فضل کی سو سر پھر ایک قحط راغلے کددی لوی خلق په وخت کې قحط نه وې نموږ له پته نه لګې د شي د سکړو جلوسی استو یو بل پسې خبرې کولې اے توجه ال الله وا یو ځل وې قحط راغلے عمر رضی اللہ عنہ ترایت یې اورته ویلا په ما خامش وې نه چې الله مو مسله حل کړي ذکر اید الله ذات سره تعلق او د الله ذات ته دعاګانی غوښتل الله نه نو د عثمان رضی الله عنه یو قافله را لجی په 1000 نسیوا او خان باندې مشتمل و او غسو کو وی ما دا ټول مسلمانانو د وقف کړ نو ټول مدینه کې په یو رسو شو قحط ختم شو نظم عزت مندو امت پا مختلف ملکونو کے مشکلات و سرطول مخلے او زمون دا مشکلات و حل سرے چی سیتو بو باسو دا اللہ ذات عالیت رفل توجو کو زمون گا استاسو خیر نفع و نقصان دا دی بادشاہان و فلاسو کے نرے مونگا تازو نخفل رب ناراض رہے کمونگو آئیو دی پلو گو رہیے چه گرانی غیر آوستا نو دا باران نی بند کرنے دا بارانم دی بادشاہانو بند کرنے دا جسم رمودوش و ساس کے نوری گی اتا سکو شکر و باسی زمون دی ملکی و بودی نهرون دی کویان دی و بازی علاقو کی دس کلو بختمش بلکی اختر روجکی او کسرا لوی آغا دا کوهات نمخ کی علاقی لیلے خوشکی وی زناور دتن دی نمری حل توبنی کوئی بینی صرف ڈنڈو نے جوڑ کری ناغیل دا باران اوبر حسی نو چی تقریبا کالو شو چی باران بند دی نو ڈنڈ لبا دا کمزی نو اوبر حسی نو یہ مال دا نوگی نسلے مال دا نوگی نمبر کی دتن دینا دا سکورا دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کم باران بند شوی سکڑی نن کو مطلب یې جلوس ته ټول تیار دي لارې بند کړې اکول دی وی چې پیغمبر سنت قسم دې کو شکر دي زموږ د تباہی اصل سبب تا دی په خوا ګور زموږ د حال تاسو په دو په دو بدلی پکې دي چې باندې اعلان وشو چې بای باران نشته ټول خلک بو وتل کله موږ مسافر نوزه براتلم باران منو نوزه بساری وختي راتلم پکم کلی چې براتي ری دو خلک به بارو ته استسقا نو چې خلک دا زیوږی ماقام پورې والا باران ورو ماقام پورې بسو یو ځل جمی کې موږ استسقا لوتیو یو ګډا را سره اوس وفات ته الله دې ټول مردگانو بخي نو ټول دا چې رفیدو یې را مې دې راکی الله و باردا باندې چې ماقام کې دو باران شروع شوه اوز منک دے استسقا اعلان نکنو دا اخبر تالیمان غریبان را خوشتا تختی دے لیشی کنی دائی من تختی دے لیشی بابای امی سڑے با پستر گو نکو رئی اکا دیوی چی جلوس تے اکا بیا دیوی چی ڈمی ڈمان پا کرا غلی نو بیا خوب خلق دیولی دشی نو دا بیدی نئی دا پارا مونٹولو ملا تڑلی او کم زی چیزا منک دا مشکل دا حلکی دو دے اغزی تا تیار رئی الله زما عزت مند مو تاسو نه ناراض ره او ای تبلیغ والا کله دې دې برت خبرې کوي وې تبلیغ والے وکړي له لاره خو څو پر سره کین نه ناشته نو واپس راتل ډیر خفو رجال علیکم جنرال دې پلان کې لې لسیری دې دې او الله روح مقولا وې الله تیار او خلکو یې موږ تیار دي الله صلی الله تیار دې کنه ایمان سره وای کد شپیه کې کد رزق کې ک پښمنی کې ک پوري کې ک پجمی کې الله بندگانو سره صلی الله تیار دې کنه او زمون کار جوړ نه دې چې موږ صلح نه کو نو دا عذاب چې راځي زمون نقصان دې ایسا مونږه بچا دا ټول مشکلات مونږ ځان ته د خپل اعمالو د وجنه جوړ کړی الله خو هر وخت صلح له تیار او زمون کار جوړ نه لري چې صحیح توبه واسو وګوره دا چې باران چې بنشي ندی د پارا به نبی عليه السلام استسقا کولا اعظم د علماو دې استسقا درې قسمونه دي یو مطلق دعا ده ایک مشرے کنے شے خلا کوئی بھائی دعا او غواڑے باران بن شے جیم داد زمای عزت مندو چہ داد دی روم بنائی نہ غورا دا دمون زونو پس رستو سرے دعا او غواڑے ک فرض دی او ک نفل دی ک زان لدا او ک پجملا لکزان لچی مسلمانان باران نی غواڑی خوکلب کیو مسلمان آوازمو کی وی اللہ موبخ باران بند دعا غواڑی او دا کل دی جمعی پا خطبکن دا دا کل دی جمعی پا خطبکن دا اللہ حبیب علیہ السلام تویلی شوی صحابی ور تودنی دا اللہ حبیب خطبوی قربان باران بند دے مالون حلاکی ہی رضا الله حبيب خطبه وی اولاد سی وشت کلو صحیح روایت کې راغلي صحابه پر صلی الله سوچت کړ یو پټه وریاس په مدینه منوره کې نو دا الله حبيب لا سوچت کل صحابه لا سوچت کل دعا غواړي بیا امید کړي وریاس را لا باران شروع دا الله حبيب چې په کم منبر خطبه وی لا تیرا کوشي وی ندی چ جمعه سروسه سي دو د دې ګيري مبارک نه مبروسه سي دي ځکه د رسول الله عليه السلام جمعه سفر او نه پکې فرش او نه پکې خالینو نه پکې جان نماز رسول الله عليه السلام په فخارو کې سجده کولا دیو جن علماء او خبره کوي وای مسجد کا چاو خو مسکون کې پاخو اب اي نن جمعه ته ماشاء الله فقيري فرشونه دی قالینونه دی همونگا جمعات پوخشو همونگا کچشو نو دا اللہ حبیب پا جمعی کم دا دعا گفتے طولو کی بہتر طریقہ دادا چې مسلمانان طول باروزی کچر بار مناسب زیوی کبار سوی مناسب زیوی دا مدل زکر ہوئی پا خواب دی خلق و فخر قولو کله دای په پټی کې بچار اختر موزو کو دغه اوس ولا پټ کې وخت شیطان هم سره وکړا کوئی ور دی پټی کې دای په شورا کوي واسه دا وقف دي شي چتا دغه مالک د چا پټی کې چوس کې دی په خوشحال دي په خبره پوي کې دوم پر بد نیته یې جوړی شي کله چا په پټی کې موس کې هم کې سره لري نو بار وتل مستحب دي ذورا کاتا موضوع شی پاغے کے پجہر تلاوت شی سنت طریقہ دادا چپا اول رکات کی سورہ اعلاوی او پدوین کی سورہ غاشیوی اداغے نفس خطبوے لیشی داغے نفس خطبوی او خطبی نفس دعاو کی امام خطیب قبلی لمخ کی خلق دے دعا کئی خلق ورپس آمین کئی ندا سنت طریقہ دا دے استسقا دا پارا او ایدہ سیدہ عجزائی پجامو کی دیوزی دیر عجزائی سر دیوزی مخ کے نا دے پخواب گردے مشرانو و خبر کولا اغدران رو دخار دلان دکی ای بوی توبو لوزو خوزو نمو صلاة استسقا ای دا خبر منلی چې دا باران زمون دا گناه دا وجه نبنده نو مون اوزو اللہ لطوبه و باسو دا غیر نمخ کسر خیر خیراتو کی پا غریبانانو پا کندو پا یتیمانانو خیر خیراتو کی او ار سڑے ووی چه دا زما دا گناه دا وجه نباران بنده اخپل صحیح توبه و باسی نو زمونږ د صحیح توبه سره به الٰه العالمین زمونږ ټولې مسلې سکی ټولې مسلې به حل کی ما حدیث تاسو روان دي لسته عبد الله ابن زید رضی الله عنه وای عبد الله ابن زید ابن عاصم المازنی رضی الله عنه دیو رسول الله علیه السلام او خلق سرا دا در رمضان المبارک میاش وا او شپغم کال د هجرت او ها در رمضان المبارک میاش وا شپغم کال د هجرت او مدینی منوره کې د الله د حبیب د استسقاء او زیره الله د متصو مدینی لبوزي او چې څوک د مکه نه خوب بدرځي نیک کې ها دا وړو کې سب کوي دا څه باندې کې نه دی جمعه پرات نیخ کې نه کوم دا څه ناشوي زه هر جمعه کې وام خو بکې نه ویلې تم بکې نه دا څه مې وې جوړ پوي نه شوي ها اوس پوي شوي ها بھائی دا څه ناشته نه زمون په نمبر عليه السلام څخه کړي د جمعه فرض باندې کړي کړي دا څه ناشته سره ثابت ده دا الله حبيب بدري منورې کې د عيد استسقاء زه اوس مغزه موجود ده نو مستحب دی چی سڑے بارو زی کچر بار زیوی اما در لگوز بار زیوی خود چا پٹے بھئی وہ اکثر پی غزنی اب یہ خوشحال نہیں طلب د باران کولو نو دور کاتا مزیو کو دور کاتا مز بھئی او پدې کې د جمهور په نسبت قرتم په جهر لري امام په پتیزه قرت وای امام په پتیزه باندې قرت وای او اول کې د سوره اعلا وای په دویم کې د سوره غاشیه اول کې سوره اعلا دویم کې سوره غاشیه او جهر فیهما بالقراءة پدې دوو رکعاتونو کې قرت په جهر کو واستقبل القبلة او د مزنفس نبی رسول اسلام قبلې ته مخ کو يدعو دعاء غفتا ورفع يديه لاسونه مبارک پور تکړي بلکې پر سوراشی په استسقاء کې یې دمر الله سے پور تکڑی چترخون مبارک اخکارے در بلکہ دا سیکڑی نمالا سر لخکاری الٹا لا سی اچت کڑی چی اللہ زمون حال دا قہت نا آبادی تدا سے بدل کے لکسنگا چی ما الٹا لا سنی ہوئی ہر شکی دا رسول اللہ دا سنت و اتباع زمون دا دنیا و دا آخرت خیر دے لا سی دمر اچت کل چه دو سترخونو مبارکو سپنوال اخکارشو او دا سیونی ول وحول رداءهو دا اللہ حبیب بان سادرو نو سادر اولتکو حین استقبل القبلہ کلی چه قبلی لبخ دیتا تفاولن وی اے سادر یو طرف بل لکو لان دی بان دیکو بان دی لان دیکو چ الله زموږ حال د دې روړی او د قحط نه داسې الټه کې لکه ما چې څنګه صادر بدل نو د الله حبيب قلب الرضا مقادم سنت طریقه دا ادم صحیح روایتو کې راغلي اگر چې بعضي مذاهب والے قائل لري وحول الناس رضاهم خلقم سوق ايم صادرونه الټه کوي د جماهير علما د عوامو د مقتدیانو سوق چې په دې جمع کې حاضر دي ای بارکی موی چه سنت دی چه سادر دی الٹا کی او دی بارکی دی علماء و اختلاف دی توجو مدا چه دا خطبه دا مزن رستو دا او که مخکی دا نو بازی روایاتو که مخکی را غلی بازی که رستو را غلی و جماهیر علماء و غور خبر دا دی چه مزن رستو دی کچا دا مزن مخکی ہو که هم روایاتو که ذکر را غلی و جمهور علماء پسری خطبه برستی پدی کم اختلاف دی چه دو خود بی دی که یو ای توجو که ہوئی زگور تفوسم کلنا کلکو چې دوا خود بی دی که یوا امام احمد رحم الله دی یوی خود بی قائل دی ازمو دی مذاہب علماء کی امام یوسف رحم الله دی یوی خود بی قائل دی ابو حقیقین وی چی ذکر دی یوی خود بی دی اگر چی گن علماء دی دو خود بو قائل دی لکه چا دا استسقا کی دو خود بی ہو کی ام جہز دی علماء محقیقین وی خدادا چی یو خود با دی بی یو خود بری بی نو دا اللہ حبیب سادر الٹکو کلی چی قبلی لمخکو دا دا متفقن علی حدیث تے نو پدی ترتیب بان امت بھارو زی مسلمانان را جمشی تا سکو ری قحط دے کتول مسلمانانو تر اللہ باران کئی ادام مسئلہ دوی کیو رضواتی ونشو نو بل رضو زی اکبل سرغی بوزی چې ترسو باران نه شوی ځکه دا ختمینت کې الله تا عاجزی ولا کې چې الله زموږ د ګناهونو د وجې نه ناراض شوی او دا به صحیح منونګ چې او موږ مجرماري نو د خپل ګناهونو اقرار دے الله ناراض شوی ترغی بو مسلمانانو زی ترسو چې نه شوی ترسو چې باران الله ورول کړي زکا باران بندی کی دو گناہون دو وجنا عمر رضی اللہ عنہ فدور کے قحط راغے نو عباس رضی اللہ عنہ رضا نبی علیہ السلام ترو دا اللہ دا حبیب نرستم پاتے او صحابو بے دیر بلی زد کولو زکا طرف منظری دا پلار ہوئی نو دا رسول اللہ علیہ السلام دا پارا پا منظری دا والد نو صحابو به ډېر قدر عزت احترام کوي تر دې چې شیخین رضی الله عنهما بارک راغلی ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما وای دی چې په سوړ لای سوارو عباس رضی الله عنه مخله ورغه نظر به کوشل د سوړ لینا ا ترغیب ولاړو چې عباس رضی الله عنه به تیر شوه نو دې دا غي عزت او احترام کوي ډېر قدر کوي الله دې موږ تاسو مسجد نبوي ته بوزي چې وردن نکي باب السلام نو له پرناله وسمشتا دا د عباس رضی الله عنه کور نو عمر رضی الله عنه مزره هر تو باران ورېدو ایمانه وبراله غو ورسولا نو عمر رضی الله عنه ته عباس رضی الله عنه ته لپته دا پرناله رسول الله عليه السلام له کوړو اته ورسول نا ورته وي ثاني د الله په ذات قسمي زما په دی وګو بسوريږي او دا پرناله مکی ما پرناله څنګه ورزولا چې رسول الله عليه السلام په خپل مبارک لاس هغه ډېر وی نه زما په وګو بسوريږي دا پرناله مکی اوس هغه میزاب او پرناله امت سه او ده پرتدا او د ترکو حکومت دا هغه نه خبر قرار ساتلی دا غیغه نه خېشکري برقرار ساتلې عباس رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه چې نبی دې سلام مباران کې د نومونګ مخ کې کو اداي دعا به موږ د فارو وسیله شو اوسې نشته نو تاسو به مخ کې کیږئ عباس رضی الله عنه چې مخ کې شو نو دوه خبرې وکړې یو وی ربا کم مصیبت چې راځي د ګناه د وجه نه راځي باران زموږ د ګناهونو د وجه نه بنده یا رب مو سرونه ټټ نیولی شرمنده یو ا د خپل جرمونو گناهونو اقرار کو باران رووره استسقا صدا خپل جرمونه منل ا په صحیح معنا کې داغه نه توبه استر وی الله کم مصیبت چې راضی د ګناه د وجه نه راضی نو زمون سرونه ټیټ دي شرمنده توبه وباسو اځې مې یو خبره وکړه وی رب از سپینګیره شوی مم ا دې خلکو در لمخه لزکه درولم چې دا ستاسو پیغمبر تر دې نو ما شرمنده کې ما باران وروړې بیا به دې وی چې پیغمبر تم دې او پسپینه ګیره ولاړ وګوره دې سپینو ډکو ته مونږ شول کته وی رب پسپینه ګیره در لو درولې په دې نسبت چې ستاسو پیغمبر تر ما دې رسوا کې باران وای بس دعا دخلینا وتلو باران شروع شو لازم عزت مند زمو استادو او د ټول امت مسلمه د مسائل حل په توجه ال الله کې دی چې موږ او تاسو ټول الله رب العزت ته متوجی شو ټول مسلې با الٰه العالمین حل کی نو په دې ترتیب باندې استسقاء ته وتل دی او دا باران د الله او رحمت دا ورته ګناه د وجه نه بندي اته موږ دی فقها او دام لیکلي وې دا باران د بندي دو وجه دای الله خلق لازم کی ور کړی کس ما قسم پکې کری او ریبي خدا الله حق نه وکړي نو الله باران باندې تاسو ګورئ زموږ زمیدار چې کله غواړي نوډي اج کله دای غنم وری وی نو باران کې شروع شي چې ضرورت دې لکېږي او چې ضرورت نې دې لکېږي د دې زمیدار او چاته الله سو ورکړي دا چا ځان سراسي یو نړل دا ګور د ازمه کټول دې ابتدا کې یو پلار و نو څل ځای شو او ورپسې په 50 ځای شي دا ټول چې دا چا ونه هغه ته سره جوړ کړل چې اوس لز ځای شو او تبه ته سره جوړ کې دا الله غ حق ور کول پکار دي دې سره سکیږي خیر او برکت راځي نن اکثر اوشر سوک نه ورکای ک ورکای ابای او زمیدار او تعالار سکای اوشر نه ورکای وقات موږ یو حالات سميږي حالات خرابي دا د خاور د لاس دي چې کوم مسلمانان دي ای بد اوشر نه علاوه ګره غنم چې بیرې بل نو د کلی غریب زنانا او دا غریبانان بټول دلو پټو کې ګرځي تر نه ورته ځان نه پندو تا دا دې بشرانو نه پته دا پندو نه ودا په پکې سی وای شه بیا به غلط تیار شوا نو کور ته به ال را د نقول چې هغه به پاکه کا او دا الله حق به دی دا کو بلکې اوسم دا سي خلق ته چې گواہی وو کی دا یو لوی ذمہواری ده د خپل مسجد امام لوي وي ير راغو تکریف درلا او با را شه تیار ده کته په خپل لاسو د الله حق جدا ورځې مواری د چا په لاسو کې ورکا دی یو عالم دین په لاسو کې ورکا چې ته په خپل لاسو مال الله غلا کړی او د دین اسوکا او شر جدا کا دا غفل کو چې باران وروښت او الله به باران کو اوس موږ د الله حق بن کړي موسی علیه السلام بارک زموږ باندې فتاو ذکر کړي وای موسی علیه السلام رب کریم سره خبره کولې په کوه تور الله وکلم الله موسی تکلیما موسی علیہ السلام سره الله خبرې کولې نو زموږ باندې فتاو ذکر کړې په خبرو کې ورته موسی علیہ السلام وای زماره به سنخه ده چې ته یو قوم ناراضی نو سنخه ده او چې ناراض او خفه نو سنخه ده نو رب کریم ورته وای اے زما موسی کلیم الله چې کله رز درازی د چې ضرورت باران به پیورو اچې زن ناراض ایم نو ضرورت په خباران بنورو اچې کله ضرورت نی نو بیا بسکو باران بورو وګوره دا الله بندګانو دا چې باران بندې الله سده الله زموږ د اخلاق او د ظاهر او باطن د وجنه ناراض ده هر سړې دی وای چې دا زما د وجنه ده دا په خوانه کان بادشاهانو اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه د بر صغیر په نیکانو بادشاهانو کې تیر ده اے زمون ډیر شاندار مازی تی رشوی او دشمنان پاغه خار راړی اگر چنور په خارو پټیږي نا نارنجه بلمگیر رحمت الله علیه ته وی رعیت راجم شو رعیت ور سره راجم شو وی سبب امیر المؤمنین ته وی استشقاء ته بوزو باران بنشه نو یغه د شپې زړې جامې واچوري او سره مسلې پس بکو وړو وی رب باران دی بند کرے خود قوم سے وجہ نشتا دا زمان دا گناہ دا وجہ گئے تو نشپے اللہ تو جڑے ساری چی ساری کے دن اللہ باران ورولے ایک بادشاہ ہوئی چی دا زمان دا وجہ نہ دے او رعیت ہوئی چی زمان دا وجہ نہ دے نو باران با اللہ رو رہے نن مونگ پہ یو بلور تپل کم دین اوزگاری کو نہ تو بے لنو نظمہ عزت مندو باران تا بدمون دی مشرانو استسقا تا بے توبی وی ویزی چی توبو لوزو نو الہ الالمین بباران رو ورولو دا اللہ یو رحمت دے او بندی دلی دا اللہ ناراض کی دا دی وجن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام چی ببارانو کا توبی بے اللہم سویبن نافعن الله راتوی کی روی وره او د فائدې ذریعہ او غرزه بخاری شریف حدیث ده انس رضی الله عنه وای مون باندې باران شروع شو اسوابنا و نهرو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم متور مون د الله د حبیب سره باران را باندې شروع شو د الله د حبیب سره شروع شو باران شروع شو نو رسول الله علیہ السلام ورته بدن نه جامه لري کا لکه دا شیکر پټي وه تاسو ګورئ بازه ما شومان بازه شړیو نشا سرګند کی نو تاسو کوی چې ګرب کی دی راوالي ودا د رسول الله سنت دې دی وي ګرب کی په پړې کو ما شومان ولوم خلکو یې شاو بارات نو ما شومان ولې د خوشاله نه کبي سنو بس ګرب کی په ممړې کی کوی دا د چا سنت دی د رسول الله علیہ السلام سنت دی دا الله حبیب د بدن نجامل ریکا چرا باران ولو رسی فقلنا یا رسول الله لما صنعت هذا اے دا الله پیغمبر دادا سیمونی وکړ قال لانه حدیث عهد بربی وینده وینده دا الله ز طرف نه دا وګراته د زمکی اوګو په دې زمکه ګوره د غیر الله عبادت کی سوکونو لپرات دی شوک بوتانو لپرات دی شوک قبرونو لسجدی کئی نو دی دی دی اوبا دی غیر اللہ دی عبادت اغا سرات دی و دا اوبر آغلی دی لا دی غیر اللہ دی عبادت اغا سرات او دی گناہونو کا کڑوالے پی ندی لگی دلے نو دا اغا مبارکی اوب دی دا اللہ حبیب کو اور تا بدن سرگن کو زکر دزمکی دا اوبا مو غیبت کو چغلی کو دلتا شرک کیگی ظلم کیگی پرده حق وڑی شی دی ټولو سیزونو دا اوبا کا کڑی کڑی دی وجن بازی علماء او مسئلہ کئی وی کل دا سڑی پا دماغ و بوجی دا سی باروزی سہرالا نو چرازی دیم بوجتی کم شوی وی وجہ سلا دلتا پا دی ہوا کی غیبت شتا چغلی شتا کنزل شتا دوکا شتا ایمان سر ووائی خبکی گو بنا مونږ چې ساری پاسور سړی وای جنن بسوک دوکا کو کم کاروبار والے چې په دې چکر کې لري جنن به تر ماها بسوک دوکا کو بیا و یې غم یو والو ا بسوک خو می وال هغه راځي چې چل چې چاسه به دغه راړي پر ماړه راړي دا غریب چې وسو سره پیسي ورکړي موږ له راړي نو یو شو پخې پخې پخې د سر دې چې ولان دې رډول چتا سیلې ورزول یې ناغه نه کرے ټکړ اوس هغه په ویلې چې بای بچو نه غټه وکا نن موږ په دې سوچ کیو چې سوک بدو کا کو دا زموږه مسلمانۍ د راغې سره دا عذابونه موږ ته متوجي شي نو د الله حبیب ورته لاسونه مبارک کلاو کل ودا د رب نه نن نه نه راغلي دیو جنو عبارت چوری کی نو دعا مستحب ده یو د دعا د قبلې دو په مقاماتو کې د باران ورېدل دي ځکه رحمت خداوندی شو الله راضي شو او خپل رحمت خپل بندگانو ته متوجي کو چې باران ورېږي د دعاګانې قبليږي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا کارونه د الله حبیب علیه السلام کړي کوم چې تاسو واورېدل کوم چې تاسو واورېدل او حدیث کې دا سم راغلي د ترمذی ابو داود نسائی شریف حدیث ته ابن عباس رضی الله عنهما وی رسول الله علیه السلام روت استسقاء کی متبذل غړی جامع شولې ځکه استسقاء سره الله تقبل عجیزی پیش کول لی ځکه چې الله بند کی نو د ټولې دنیا پیغمبران او وړي ژوندۍ وي او ساس کې باران او رضا الله غره خپل قدرت په خای چې ما بند کو نو زوستې شکر او رای کړه دې په خبره باندې زموږ کتابونو تاریخنه او خبره لیکلې ده برت فرعون بزان ته خدای وي نو خلق له یو څنګه خدای باران بس دې باران خورو او روکنه هغه شیطانانو سره مشوره وکړي دا ما خلق له ویلې چې زه خدای ادا خو باران بند شوی خلق په بیا خدای توپ نه بني نو شیطانان ټول راځه په شول په خلقو قصلوري واړو بوله کړ لټول ولا وچکل پیګې په خبره باندې ور الله باران بند کړې شپدي ژوندو مړو قوتونو کې چې احساس کړو وره الہ غزاد دې چې باران وره به نو ولي را ورول شي او نه شهید او نه مړې او نه بابا او نه لیډر او نه بادشاہ دا الله غره خپل خدای توب مخای او دا باران بوري کی بغیر دا دینه چمغه عاجزی نکړي الله دا کرا نو دا عاجزی او دعا نه بغیر الله رب العزت نرا وره نو دا الله حبیب روته او متبذل دا داسی زړی جامع چولی وچ د زینت نو متواضع عن عاجزی سرا متخشع عن متضرع عن نو سمرا چی پا استثقا کی تڑے اظہار دسو کولی شی دا آجزائی کولی شی سمرا چی بی اللہ نخبل کمزوری و آجزی پیش کا تا سکو رئی زکری علیہ السلام بچی نشتا نو پیشمنی را پاسی دلے سوکشتانا رب سر خبری کئی وی رب انی وحن العظم منی ربا پیشمنی را پاسی دلے پڑھو کی بھی کمزوری زور پاتے دلے ربا اډو کې به کمزور دي د بډاوالي د وجنه دا اډو کې وچ وقد بلغت من الكبر عتيا معنا سره وایي چې د بډاوالي د وجنه دی اندازې لور شي د بډاګار اډو کې مو کثري وچ شي الله اډو کې مو چ وي رب اني وهن العظم بنتي ربا فطور اشفر افاسيتله اډو کې به کمزور شي وچ شي وشت على الراس شيبا عرب دي سروګيري لمه وګورا دومره بوډم چې پړکیږي د سپید والي د وجنا ولم اقم بدعائك رب شقيا اړو کې خوچي سرګير سپید شوي استاد رحمت ته اوسه او امید لري ما چې کله جولې وړولې د تار على عادت دا جوړ کړې چې خالی جولې دې نیم لګلې د سمرا عاجزي دا چې الله له پیش کول شي نو عاجزي وسړیو کی دا الله حبيب ډېر د عاجزي په حالت کې وروته دا عاجزي په حال کې وروته او دا چې دعا یو کا اللهم اسق عبادك وبهيمتك اے الله بندگان دې خړو کې زناور خړو کې وانشر رحمتک اخبل رحمت ترا کلاو کی و احی بلدک المیت ادا علاقہ چمڑا شوی را جوندی کی دی را جوندی کولو آلتی دی را جوندی کولو آلتی اللہ تخبل بندگان سکی دارا مالکی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے اب ای توجہ کوئی ہے تاسو با علا سمنا سی جزا سوام و زوام ویور ہوئی چی تاسو ارولے شئی اگر تاسو غند نیز ہے اب ای اجلوس کی چوز ہے ادا لیڈر سا خبریو کنو خلا کوئی سیوی اگر یو یو پر لپس پلد پویا دے کوئی انہا غزناور دا خبر اکولا ہوئی ندائی خبری یاد ہوئی او دا رسول اللہ علیہ السلام خبری سنے کوئی هلم وګونی صحیح کنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی شکایت کړو خلقو رسول اللہ علیہ السلام تا قحوت المطر چې باران نشتا نو دا الله حبیب حکم کو د منبر بارکه ای بازی فقها او زمون لیکلی احناف کوئی منبر بارکه نا ونه ما لیکلی کې څوک به منبر اوره دوم جایز دی خو دې صحیح حدیث کې رسول الله منبر بار کړه سپو شوی په خبره باندې نو کوم منبر چا بار کو نو دا ګور صحیح حدیث دی فا امر بمنبر د منبر بارکه حکم کو نو دا ورتا د مصفزه کې کی خود شو چې کوم ځای لای استسقاء لوته او خلق سره یو رز واده وکا چې هغه کې بروزي د ذکر انور روحت رسول الله عليه السلام راغه نو ورو خبر ادا د جنور خطو سره خلق استسقاء لوس ولا ژوند فقها او کبن د نور نړکی یو ځل مو سرکار سي طلباو د تیرا علاقه کې ورو خو ورو ورې نو د واور په وطن کې چې ساري وختي استسقاء لوزي آسان کار دی که ګران کار دی دایې مو غساري نشو وته نو مو فقها او لیکي کې څوک مسبقي لوزي کوم وخت نفل جایز تو کوستا وطن د واور نډک دی او جمع دی او باران نوريږي نو چې ساري ریته وځي مسبقي چې موز دی او کو کنه نور راخته دغه وخت کې استسقاء سره کول شي کب وخت کی چې نوافل جایز دی بلکې دا هغه علماو مسلک دا د عربو د علماو ادا د په خوانو ائممو وای په مکروه وخت کې هغه نوافل کیږي چې غیر پر سبب وي نو استسقاء او سبب دی د اسباب شرعیونه د الله حبیب او توحید بدا حاجب الشمس چې کله نور را سرګن شو فق عدا علی المنبر په منبر کې نه سو د الله حمدي وي الله اکبر وي بیا صحابو ته وي انکم شکوتم جذب دیارکم وای تاسو شکایت کړي چې ملک باندې روړ راغلي او باران رښت شوه وقد امركم الله ان تدعوه الله درته حکم کړي چې مارو بلای اے قران کې وی دي کنا ودعونی استجب لکم در پیغام دی وای مار او بلای زما در رب وعده چې دعاګانې قبلو وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم من يستجيب لكم الله حکم کړی چې مان دعا وغواړی او وعده کړی چې زب قبلو او بیا د الله حبیب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله يفعل ما يريد الله نه بغیر بل الله نشته باران ورول وال نشته سچې اراده شنو آکای اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی یا الله ث الله ایتور کول وال بل ور کول وال نشتان ث الغنی تب پروای ونحن الفقراء او مونگا محتاجین او فقرائیو انزل علینا الغیث فمنباران رولیگی وجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغا الہین اگر دیا غچر آلیگی مونگ پارا قوة و رسیدل ترس وقت پوری او بیلاس پور تکل دمر پور تکل چدات رفونا مبارک اختار شول او خلق له شاکا او صادر الټکو بیا را کوشو نو دوه رکعات وکړ ورته خطبه مخ کې راغلي نو الله یو ور یزرا واست او ګړې ګړ ګړ پکې راغې او برې خېدا ا باران شروع شو د الله حبیب د خپل جمعات لنور راغلي چې پړونه مو وایې ا چې وی کتر خپل په باران دبل دی واله دا الله د حبیب مبارک خندا او کا تر دې چې د جام غاخنا مبارک سرګن شول او وی اشهد ان الله على كل شيء قدير گواہی کوم الله په هر څه قادر دی اگر باران زما په دعا او غړو او رو ورو لوسه نه بل څه جوړ نکای و انی عبد الله ورسوله زګور د الله جس بندا او د الله رسول رواه ابو داود دی حدیث روایت کړه ما ابو داود رحم الله لګور باران د الله نه غفل اعظم د ګناہوںو وجه نه باران بنشي لګور دې دې ټول سيزونو زموار په پرد قیامت سو باران چې بنشي د سمندر حالب ګډ ورشي او اوچ باندې مصیبت راشي حیوانات د لوګي نمري زموار به سو کی چې د شاه د ګناہوںو وجه نه باران بنشي دیو جن راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای وای باور دې دې رسول الله عليه السلام نشي فرمایلي خرج نبي من الانبياء بالناس يستسقي روته يو پیغمبر د پیغمبرانو نو امت ابزان سره رسیدو استسقاء کولا او مسند احمد او نور کې راغلی دي چې دا پیغمبر سليمان عليه السلام به سوته دومره لوی پیغمبر دې بادشاہ دې باران بنشوي پیغمبر سره د امت سره روته استسقاد پارا فاذا هو بنملت رافعا بعض قوائمها الى السماء ليكثل يومئ دې او دا سولټه پروت دې او لا سنه الله لپور تکړي اسمان طرف کا او دعا غواړي اللهم ان خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك الله موږ ستا مخلوقات کیو مخلوق یو زمو خو بے پروايي ستا د ابو او باران ورول نه نشتا د سليمان عليه السلام قوم ته وي ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم وی بلچا دعا او غختا والله دعا قبول ک باران ورای نور میګیم د چانه باران ورای اوای چانه باران ورای اوای تا بشران ناس کی په خواجه کو باران نکیدو مونږ بیا بیا خبره وی بلار شهید فلانی بابا د ولید شهید د قبر نکانی راړی اقویله ور ورسوي او ګور احتیاط کوي اته نه باران شروع کی بیا به بدای نه دګه چې باران ډیر شونوي د اوس د اکانی روبا ته بابا سه باندې باران بندای بلکې دا سه د مونږ وکړي کې دا سه موزل خلک ناس دی بووي ای بووي باران نکېږي د فلانی ولی په خبر ګندګي وا شوی الله اعاذ بالله وې د کمکل دوست نو خيار دشمن سوي خوې دي کنه وی په مو خو نه وره خو خپل قبر به صفاکې په مونږ بروري نو باران بیچاره غوښتو داوریا او شهداو نبی غوښتو وګوره میګم چا نه باران غوړي سليمان عليه السلام وي مو خروتي او راځي بل چا دعا وغوښتا او دي کې ګوره اظهار دې عزت د الله دې ادمې ګو فریاد اوري نو ته خو مؤمن باندې خل خو ځان کړه لګ میدان تروزا اد خپل حبيب په سنت باندې سو کا فاغبان عمل کا دا سنت طریقه د زمای عزت مندو خو خبره د چیست اسقاو کو اوای او جتا زورا ځای ګورل اوای اګه دل تن شرعت خپل محلو کې مامانو له وای جبار بو تاسو ضروری خو نه د چوزه کې بټول را چپای خپل خپل کلو کې ورته وای باران نشتا راځي چې د خپل نبی سنت ژوند دی په او دا چې محکم دی چې الله مونږ ته رغي بس کوونه چې تا باران دی ورولې ځکه وی الله نه چې سوال کې نو پوخ سوال وکې دا چې باندې چې الله ته خو هدي شي راکا وې راکې به بل در ور مينشت اګه زه مجرم او ګناهګار نو ستا در خو یوازې د پاکان او ویاو نه موږ دا مختورن به کوم طرف لږو د یونس علی السلام بارک راغلی کله چې مې تیر د دې په خېټه کې په سجده پرې و ویرا په پداسې دې کې مې در سجده وکړه چې ما نه بغیر بل چا نه کړې چا ته مې په خېټه کې الله نه مش کړې او قسم دې ترغې بسر او چت نه کم چې ما مشکل دې لري کړې بوذ الله وانتم موقنون بالاجابه سید العالمین علیہ السلام فرمایو ای اللہ نو غواړی او چې ستا یقیني چې الله به قبلای اکه ته غواړم چې به قبلای نه نو ستا بدګمانی ده. یو حدیث کې راغلی انا عند ظن عبدی بی بنده چې فما څنګه ګمان کوي د سکو هغه شان معامله کوما هغه شان معامله کو د جلاس ته پورته کړ وې زه مجرم او رب ویلی اده ګناهګار او ربم دې اغه د مختورونو ربم دې د بل یقین سره کوم چې نږدې نو ساری و ان شاء الله مونږه ډیر وخت په تاسو نه شي راتله او وجود ځان رور سوې سو نږدې نږدې نو مونږ سره د طلباب دي ابار زینونه راشي چې کله خیر جمعات کې بهنه کوم سره بار زه څه ده د موږ د مدرسې باري سم سره اغه ډیر را او ترغی بروزی چی ترسوسی نیشوی اللہ باران ورولی دی اغینا مخی مخی د خپل وس مطابق خیراتمو کئی د وس مطابق سو کئی خیراتمو کئی غریبانانو کندو بی اسرو تور کئی دادا اللہ دا ناراض گئی سنا کمونگو تاسو توبہ بی استطولی مسئلی بسی شی دا بادشاہان چی بمون مسلط دی اور اس طرح دا زمون اعمال دی دا په موږ باندې خپل عمل د پاسه ده موږ ډېر غته بدر دوایو او چې موږ توبه نيستي مسله سره کیږي مسله زما عزتمندو حل کیږي دا زموږ د اعمال مشکا شریف کی حدیث راغله صحیح حدیث ده رسول الله عليه السلام امت ته دا غي ذکر فرمایلی ده یو سړی وته او خشا کې راړو بچو را لکه څنګه اوسم خلک دي شهراله خشاکلا غرونو والا غرونو لذي نو ته خشاکلا نه را ټول کړي ادي کې وریا زرالا هغه وریا سي له حکم شو چې د فلاني باغ ته غشوي هغه خړوب کا په ته خشاک په شاک په ځای په وجوده وریا ځکه خبري کی نو وریا زم را روانه دي مر سره را روان دي نو یو خوشي صحرا کې باران رو وري دو دا هغه باران نه د خړو بجوړی شو او برا روان دي د خواواز او د مر سر را روان دي د چې مخ خراغ یو سړی بډي والی بلچي ور سره دا باغ وبکړي د دې ورته وي دا الله بندست اسنوم دي دا ورته غنوم وا اوس کم چې ور یس کې دا اورې تل چې د فلاني باغ ته کې شوه لاړ شو ور یې طرف حکم وکړي او بکول غواړي خړو بکول غواړي نا سړی چې تاسو کوڅه د الله بنده ما د نوم څخه تاسو کې لکه تاسو کوئی سودوم دی دي ارنه پی جنا ارنه دی دي ته هم خاوي ضرورت ما د نوم څخه تاسو کې ندی ورته وي ته نوم تاسو مې ځکاو کو چې ما په وریځه کې आवाज واوري زه ستاره نوم یې واوري دا الله بنده څه کې دا ورته وي دا خو زما او د مالک په منځ کې پټ راځو په چې تا आवाज واروس به د سرګت کم اے وای کو څوک درې آکارای او د نمود په نیت باندې خبره نه کوي او خپل یو پټ عمل وی چې دا خلک مرا په سر روان شي دا خبره د کومه درس کې هغه ستیر شول و اما بنعمت ربک فحدث دا ای الله یو نعمت دې نو خلق له وایا نا ورته چې تا ورې دې نس په تاسو مې زما دا باغ دې د دې دا آمدنی چې زه راجم کم ندرې ځای کم مو خو سره وخت په روپې د الله په نوم زکات کې نو ورکو اپا اوشر کې نس په اوشر د شلما نو وی دا مې ددا مدنی درې ځای کم یو په دې باغ لګوم یو زما د بال بچتا او درې مې سره الله په نوم ورکو سوې سی کولو مال درې سی کولو او اینه کویشتا نشی نشتا خوچی دوبو ضرورت چی اللہ چرتا نبندو بسو کی ودا اللہ بندگانو کمونگو تاسو سمشو نو رب سرا ند باران کمیشتا و ند وریزو کمیشتا تاسو واری دل چی خلق سمو رسول اللہ علیہ السلام دعاو کا اللہ دا منبر نکوز نو پا مدینہ کی ذرا وز پر وریز نو اچی سو را کزیدو نسو جماعتم سسے دلے و دیتو گیری مبارک نمو بسسے دلے دجی موږ تاسو الله طرف له توجه کو الله در له شی درکله نو داتا نه چې لسم شلم مدد هم د الله ضرورت نشته داتا له وی ورکه چې قبر خیرت دی پی جوړ شي قبر خیرت دی پی جوړ شي نو کوم اوشر صحیح ورکو توبه او باسو نو در رب العالمین سره د باران سکمه زما عزت مند نشتا هر سره دی وای چې زما د وجنه د باران بندې او ور چاته ګور موټول د ایبن نډکی هغه پاکان خلق چې وراتل نا په خاتم النبیین علیه السلام باندې اختتام تر رسیدلی د انبیا او غنو وړ ګنا ونه ویلو یو او موږ ټول په ګناهونو ککړیو د تخفل ګناهونو اقرار وکړو الله رب العزت ته توجه کو نو د الله سره د باران څخه وې نشتا د رسول الله علیه السلام طریقه چون کې دام هوا چې په جمعه کې دعا غوښته ګر جمعهونو کې مغواړی منځونو پسې او استقال ام سبا ان شاء الله وو بجو له پاو باندې وو بجې زموږ در شروع کی نو پاو کې موږ تاسو مزم کړي خطبه او دعا وو موږ یې غي پسې زموږ ته طلباو د سبقونو ابتدا د قران د درس لګي نو تاسو چې وو بجې راغلي وو بجې موږ ان شاء الله جمع او درو کم نزلین دی اسوک سوق بخلو امامانو لو وای چیر لگی استقال سوک بول امینتو کی تبای امامانو کتنی شوی تبای سوک سوک بخبل امام لوئی لا سوشت کئی چیرد اللہ در ازاد پار باران مکینی لگی ای دیر ای اعلان مکی پکی جبای من با استقال اوزو طول مسلمانانو راجم شئی اجتماعی توبی سرد اللہ دیر رحم او کرم رازی نخبل خبل زیونو کی علماء تا امینتو کئی چی اغیب استقال اوزی کمونگو تاسو طولو تو نو تاسو ګورې الٰه العالمین بسوکی الٰه العالمین با ابادی راولی او د دین مشکلات او پزې جلا روزانه گرانی دا تب زموږ د اعمال وجدا الله له توجه کوي جمعات سرا شری دو رکعات او کوي د دې مسلې حل جلسه او جلوس نه لري کده حل لري ها بھائی جلسه او جلوس زموږ په شریعت کې شته دا خود غیر پیداوار دی جلسہ او جلوس په شریعت کې خدا دی یو سړی ظلم زیاته کوي نو کو دی واسطه تپوس دی او کچولې کې اګه دی واس نه کیږي نو راش الله له وچاړه دا دریم شی په کې د انګریس پیدا وارو جلسہ او جلوس سره او الله دې لاخير کوي چې نه نور اکټ دی یو ځل الله یو کټ خبره کول د دې ټولې چل پي وي چې تبار ملک مساری ضرورت او بيجو قتل بربټ جلوس راوړو لوی احتجاج د کفار سره چې جامیم لري کی الله دې خیر کوي زنه جامې چې تل لري د کوي دا جلسه او جلوس دای پیداوار ده دا رسول الله عليه السلام طریقه نه ده د موږ د دین خدا طریقه ده چې سړی ظلم کوي که توستی نو تپوسته وکا اګه وستی نینو بیا چاله او جاړه موسی عليه السلام ته قوم مجده خدا چې کوي وی استعینوا بالله واصبروا دا الله نه مدد غواړي صبر کوي نو موږ ته شریعت پورا کامل دین دی دا اره خبره سده پکې دا اره خبره حل دی پکې کوم توبه وستا نو الله بارزانی راوړي دا بادشاہ څه کار دی دته دا درته چا په لاس وکړي دا رب العالمین په کوم سم شو ټولې مسلې به سم شي الله دې ما او تاسو ټول ته د سمېدو توفیق راکړي او څومره ګناهونه دي الله دې صحیح توبه توفیق راکړي یا رب کریم زمونږ خاتمه په ایمان کې او مونږ ټول له صحیح توبه توفیق راکې الله بشمار په مونږ کې نقصانات دي او مونږ له بشمار معلوم دي او صدا سے عیبونه دي چې مونږ ته معلوم ندي الله دا ټول زمونږ نه لری کې الله دا ټول عیبونه ګناهونه زمونږ نه لری کې او کوم زایولو کې خصوصا زمونږ دې ملک الله مسلمانان پریشان دي رس تر رز گرانی دا پریشانی دا باران باران بندے الله تدخل بندگان او دخل حبیب د امت په حال رحمېږي الله د خیر باران رووره الله دا کوم غلط خلق کوم مسلط دي د دین مو بخل رحم او کرم خلاص کی دا سه خلق الله راولي چې دا غي زرکی درعیت او د دې قوم د مسلمانانو مبارک درد وي الله د خیر باران بقدر ضرورت کو موږ وروره الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي مخکې موږ ویلو یو مرګري مشورې مطابق زموږ د دې مدرسې شاله او زید مدرسې کې درن نه وي زموږ د اباره مدرسې تاسو چې د چت دلان نه ناشې دا زموږ د بناتو را اوس دا د خو بيماري ډېر شوی او موږ سره بډایګانې زنانه راځي نو برخه ته داغه بار کې تاسو فکر منشي ولانه وغوړی کته یو برنده مو جوړو چې دا کومه معذور زنانه دي چې ردی وجنه باز سبق نه ناراضي وای مونږ بره خته نشو رمضان کې درس کې بازي بډای ګانه راضي بره نشي خته بلکې اوس دا بیماری تقریبا عام ده د نوجوانانو د خپل تکلیف ته باز زنانو نارینه وو مردومره نه ده خبره نشي خته لیل یو لوی برنده مونږ جوړو زیرا سرشتا چې الله دا غیر فار د غیب الاسباب جوړي الله د ټول مدارسو د ټول دینی مراکزو د خپل غیب او د خزانو نه مدد او نصرتو کې الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار